राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के मुखारविंद द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 अप्रैल 1994 ईस्वी को प्रातः 8:30 पर गीता प्रेस गोरखपुर के प्रांगण में संपन्न हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है कर्मदर्शी पुस्तक में एक शंका होती है, उसमें लिखा है यदि कोई जंगल में जाकर दिन भर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। इसे ये देखा जाए कि किसके कहने से काम किया और किसकी जिम्मेवारी है, तो व्यक्ति को जंगल में जाने की प्रेरणा कैसे हुई? क्या भगवत कृपा है या धर्म है? एक आदमी ने पुस्तक पढ़ी तो पुस्तक में पढ़ा इस तरह से कि शराब पीना, तो लिखा कि नहीं, तो कहा ये शराब पीना लिखा है इसमें, तो इसमें लिखा शराब पीना तो शराब पीना चाहिए। अभी आगे से पढ़ो कहीं नहीं, तो ये तो उधर लिखा है, इधर तो लिखा है शराब पीना, तो क्या हुआ बताओ? ऐसे ये प्रश्न है। कहते हैं किसी प्रेरणा से किया, अरे ये किस विषय में लिखा है, कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है? मानो किसी की जिम्मेवारी नहीं, काम करे को तो पैसा देगा कौन? इस वास्ते किसी की जिम्मेवारी में काम करो, भगवान की जिम्मेवारी में काम करो, भगवान का काम करो, इसमें तात्पर्य है। कहते हो जगह यार तो क्यों करता है, किसने प्रेरणा करी? आप पढ़ो, जिस प्रसंग में ये बात है उसको पढ़ो, उसका तात्पर्य यह है किसी की जिम्मेवारी हो तो लगेगा ना, तो उसमें जिम्मेवारी के बिना क्रिया करेगा तो क्या फल मिलेगा? अब इसे समाधान क्या करें? ये तो खास बात बताई है समझने के लिए। फिर शराब पीना लिखा दो, शराब पीना और आगे तो पढ़ा है, क्या पढ़े पीना लिखा है, और इधर नहीं कहा है ना, वो तो उस प्रश्न रह गया। इस तरह से ये किस विषय में बात कही और शंका करते हैं, तो इसका तात्पर्य है जिम्मेवारी काम करो। अब इस विषय को बात बताओ, आप ध्यान दे तो सुनो कृपा करके। मैंने सुबह बताया था कि ये अहंता है ना मैं पर, ये बदल दिया जाए तो संसार बड़ा शुद्ध हो जाए, सब काम ठीक होने लगे। ये संसार दिखता तो बाहर है परंतु सब पर आधार आपका मैपन है, अहम है, इसके ऊपर टिका हुआ है संसार। आपको समझ में नहीं आती निर्भर कैसे टिका हुआ है, तो आपके लिए संसार एक मैपन पर टिका हुआ है। ये बात समझ नहीं आती, बात ऐसी है आप जैसे हो वैसे संसार को देखते हो। आप अगर भगवान के भक्त हो जाए तो ये भगवान रूप दिए सब संसार, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होय, तो सब तो संसार स्वरूप परमात्मा का है। अब परमात्मा का स्वरूप बनेगा तो उसे करना क्या बाकी रहेगा? कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। तू काम भगवान की जिम्मेवारी में करो। तो मैं बात कहता हूँ बहनों भी सुनो, भाई लोग भी सुनो, मेरी बात का ध्यान दे सुनो। आप अपने हो जाके मैं तो हूँ भगवान का भगत और ये है भगवान का स्वरूप। यज्ञ कर्म करो मैं तब तदहलम शंभो तवाराधनम, मैं जो कुछ करता हूँ हे नाथ आपकी आराधना करता हूँ। मैं हूँ आपका भगत, आप हो भगवान, जो कुछ करता हूँ केवल आपके रिझाने के लिए आपका ही काम करता हूँ। खूब ध्यान से सुने, आप नहीं जन्मे थे तब भी संसार चलता है, चलता ही आया है, और आप और हम नहीं रहेंगे तो संसार तो चलता ही रहेगा, आपके हमारे अधीन तो नहीं है, संसार हमारे अधीन नहीं है। मन में अभिमान होता है कि मैं मर जाऊं तो क्या दशा होगी, हो जाएगी होगी नहीं ऐसा। आप हम जीते हैं अपना ओ भाग्य समझना चाहिए कि संसार भगवान है, इसकी सेवा करने के लिए हम आए हैं और सेवा करने के लिए जीते हैं, और मरे तो भगवान के लिए, जीवे तो भगवान के लिए, श्वास है तो भगवान के लिए, हम जो जो करते हैं केवल भगवान के लिए करते हैं। इतना अगर भाव बदल दे तो संपूर्ण कर्म आपके भगवत भक्ति हो जाए। गीता में लिखा है यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव। यत प्रवृत्ति भूतानां, जिस परमात्मा से ये भूत जन्मे है, आप हम जिससे भाई बहन सब, जिसकी कृपा से हम जन्मे हैं, जिसकी कृपा से शक्ति से हम काम कर रहे हैं, हमारे में काम करने वाली शक्ति एक और है। हम अभिमान अपना कर लेते हैं और कराने वाले दूसरे हैं, वो करो कोई लाख करियो एक और है, उसकी शक्ति से उसी प्रेरणा से करते हैं। आप अभिमान करते हैं हम करते हैं, हमारी वस्तु है, हमारा शरीर है, आपका शरीर है तो चश्मा क्यों लगाया, इन देख लेते कितने दिखता कम है, तो आपकी आंखें कम क्यों होने दो, आपके शरीर की आंख आपकी है जो कम मत होने दो, आपके है हाथ में, शरीर को बदल देना आपके हाथ में है, इसको बीमार मत होने दो, कि बीमार होने की शौक लगी है क्या, क्यों से तो बीमार, आपका शरीर बीमार मत होने दो, और कभी इसको मरने तो देंगे ही नहीं इसको, क्योंकि मरने को चाहता ही नहीं तो शरीर क्यों मरने देंगे। इन बातों से मालूम होता है कि आपकी स्वतंत्रता नहीं चलती और भगवान की स्वतंत्रता चलती है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, उल्ट फिर कोई कर ही नहीं सकता। तो उनके अनुकूल बन जाओगे, जितने काम करो वो भगवान की कृपा में करो, भगवान के लिए करो। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन, जिससे सब व्याप्त है, जिसकी प्रेरणा से काम, स्वकर्मणा कर्मे कर्मण, उनकी पूजा करते हैं, चले फिरे तो, बोले चले तो, सोए बैठे तो, खावे पिए तो, केवल भगवान की पूजा करता हूँ मैं, केवल भगवान का काम करता हूँ। रोटी खाता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, पानी पीता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, चलता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, बैठा हूँ तो भगवान का काम करता हूँ। बहनों से ध्यान दे, छोटा बच्चा माँ के सामने खेलता है तो माँ खुश होती है, कभी जानकर रोता है ना तो माँ के ठगता है, मेरे को ठगता है तो माँ खुश होती है, पीछे दौड़कर पीठ पर चढ़ जाए माँ हंसती है। अब कौन सा माँ का काम कर दिया उसने, माँ का है बालक, अब जो करे ऊ करता है, ठगाई करता है, मेरे महाराजी होती है, जो करता है उसमें राजी होती माँ। ऐसे हमारी माँ भगवान है, तमेव माता से पिता तमेव, आप भगवान के बनकर करो, भगवान के बनकर रहो। महाराज आपके सब काम भगवान का पूजन हो जाए, सभी सब भगवान, यद्य कर्म करो मित तद अखिलम, वो सबका सब संभव तब आराधन, आपका आराधन है, चलो फिर तो भगवान की आराधन, भोजन करो तो आपको आश्चर्य होगा, आप टट्टी पेशाब फिरो, स्नान करो तो भगवान काम कर रहा हूँ, ये भाव रखो कि टट्टी फिर रहा हूँ ये भगवान काम कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान का ये उसको शुद्ध करना काम भगवान का है नहीं। आपके कोई टट्टी है उसको कोई साफ करता है तो कोई आपका काम नहीं करता है, वो भी आपका ही काम करता है, उसको पैसे भी देते हो, रोटी भी देते हो, करते हो, आपका ही काम है। ऐसे भगवान का शरीर जिसका चट्टी पेशाब साफ कर देना, ये भगवान का काम है। कौन सा ऐसा काम है जो भगवान का नहीं हो? जो भगवान निषेध करते हैं, पाप मत करो, अन्याय मत करो, दूसरे को दुख मत दो, कष्ट मत दो, झूठ कपट मत करो, वो भगवान का काम नहीं, वो भगवान ने मना कर दिया। इसके सिवाय आप जो कुछ करो, खाना पीने यद करो, यद तपस्या तत्पुरुष मदर्पणम शुभ अशुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ अशुभ सब कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। यद करो, जो करता है वो भगवान का काम। हम तो भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जनों की सेवा करते हैं। सिवाय भगवान के हमारा कोई काम है ही नहीं, हम कोई स्वतंत्र अलग है ही नहीं, हमारा काम कोई है ही नहीं। काम सब हम भगवान के, भगवान का ही काम है। आपके घर बहू आती है, वो आपके घर का काम करती है, तो क्या घर का आपके घर का काम नहीं होता? झाड़ू दे, रसोई दे, पानी भरे, भोजन करावे, बर्तन साफ मरे, सब करे, वो सब आपके काम है। ऐसे आप और हम सब भगवान के हैं और ये दरबार भगवान का है। जो काम करते हैं भगवान काम करते हैं, श्वास लेते हैं भगवान को आसान कर सकते हैं कि महाराज हम श्वास लेते हैं आपका काम करते हैं, आंखें खोलते हैं आपका काम करते हैं, भगवान पर एहसान करो तुम्हारा काम करते हैं रात दिन। हमें क्या मतलब है? हम शरीर है, हमें क्या मतलब? शरीर है, जीते हैं आपका काम करते हैं, मरते हुए आपका काम करते हैं, बीमार होते हैं आपका काम करते हैं, रोटी खाते हैं आपका काम करते हैं, पानी पीते हैं आपका काम करते हैं, बच्चा ठीक भोजन कर देता तो माँ राजी हो जाए, रोटी तो बच्चा खाता है माँ हो जाए राजी, माँ पर रोट जाए वो खा जाते मारवाड़ जाए ईश्वर हो गयो छोरो जीवन ले मारो ईश्वर हो गयो ईश्वर हो गया रोटी खाया तो क्या माँ इससे भी कम है क्या हमारी माँ? हम करेंगे खेलेंगे भगवान खुश होते रहेंगे, मेरे बाल बच्चे खेल रहे हैं खेल रहे हैं भगवान खुश हो रहे हैं। गड़बड़ी करो भगवान की आज्ञा से विरुद्ध करो काम, वो आज्ञा नहीं है भगवान की, वो करो नाराज होंगे, उसका नरक देंगे, थप्पड़ लगाएंगे, चौड़े लड्डू भेजेंगे, क्यों करते हो सोरा थप्पड़ लगा दी माँ, वो बोबा चूंकता हुआ दूध पीता हुआ भी दूध आता है उसे दूध पिला देंगे थप्पड़ देंगे क्यों करता है? तो विरुद्ध काम मत करो, क्या सब काम भगवान का अर्पण करो। क्या बताऊ या प्रेस में काम करते हैं, आश्चर्य की बात है, हमें ये संत महात्मा है मामूली नहीं है। दुनिया में शांति मिल रही है प्रेस के कारण से, कितना ही संसार में एक सद्भाव सदाचार प्रसारित हो रहा है, उसके मूल में काम कर रहे हैं। हम काम करें अपने घर का, अपने मिलों का, वो भी काम भगवान का होता है, तो ये तो भगवान का है ही, केवल प्रचार के लिए ही संस्था है, इसमें तो भगवान का काम समझने में बड़ी सुगमता है स्वाभाविक ही। तो हरदम ये समझे हम भगवान के हैं, क्या भगवान काम करते हैं, और जो मिलता है हम महीना नहीं लेते हैं, हम प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद कम पड़ा तो कदों से हमारे प्रसाद कम पड़ता है, हमारे बाल बच्चे इतने कैसे करे, हमारा प्रसाद कम होता है। काम की बिक्री मत करो, ये पैसा कर हम पैसों के लिए करते हैं तो काम की बिक्री हो जाती है। देखो एक बात याद याद क्षमा करेंगे, मैं व्याख्यान देता हूँ, अगर पैसों के लिए दू तो मैं नाराज हो जाऊंगा कि तुम इतना सुन जाओ पैसे देते हो नहीं, थोड़ी दिए पैसे तुमने, इसी बैठ बैठी है मैं तुम्हारा काम करूँ पैसे लाओ, तो हमारा व्याख्यान बिक्री हो जाएगा, पैसा लेंगे तो बिक्री हो जाएगी। मैं ये भी कह दूंगा तुम व्याख्यान देता हूँ रोटी दो, नहीं तो नाराज हो जाए, तो हम रोटी के सिर्फ बिक्री नहीं करते, हम तो अपना काम कर देते हैं व्याख्यान देते हैं, ये बहन माताएं अपना काम करके भक्या दे देती है, दोनों को पुण्य होता है। अगर बिक्री करे तो इनकी रोटी बिक्री होगी, हमारा व्याख्यान बिक्री हो गया, क्या आती है समझ में आती है बात? हमें तो ऐसी बातें सुना दी, ये देखे साधु भिक्षा दे दो, तो दोनों को पुण्य होगा, बिक्री करे तो जयराम जी री हमारे व्याख्यान पे जाएगा, ऐसी रोटी बिक्री जाएगी मिलेगा, सौदा हो गया। ऐसे आप काम की बिक्री मत करो अंधाता, कृपा करो, भगवान का काम करते हैं हम तो, भगवान का काम करते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं उसको गोद लेते तो राजी, नीचे रख रोने लग जाए तो कोई गोद ले लो, रोता है वो गोद ले लो तो नीचे रख रोने लग जाए। हमें भगवान से नीचे उतरने लग जाओ, फिर नहीं नहीं हम नीचे उतरे, मैं तो ऊपर चले रहे हैं भगवान काम करेंगे, भगवान काम से नीचे उतरे ही नहीं, अपना गोदी मेरे हृदय में भगवान का काम करते हैं हम तो। अब क्यों करो दूसरा काम, हमें जगत का काम, जगत का काम करना ही नहीं है, हमें जगत का काम करना ही नहीं है, हम तो काम भगवान का ही करना है और भगवान का ही काम करते हैं। इसमें शंका बोलो भाई, तो आपका सब काम हाँ हाँ तो बाधा उपस्थित है तो बाधा को दूर करो। देखो बाधा उपस्थित, सुन बैठ जाओ, ज्यादा मत बोलो, बाधा आ जाए ये कृपा है भगवान की, उस बाधा को दूर करो, और दूर नहीं हो हमारे से तो भगवान को कहो कि हमारे से दूर नहीं होती, हमारा आप हमें शक्ति दो, शक्ति न दे तो रो कर कहो कि हम कैसे करें, बाधा आएगी आपकी बाधा, आपको क्या पता नहीं है हमारे बाधाओं को, आप जानते नहीं होगा, अगर जानते और परम दयालु हो, सर्वज्ञ हो और सर्वसमर्थ हो, आपकी सामर्थ्य कहाँ काम आएगी, हमारी शक्ति वालों हमारी सहायता करो, तो भगवान को सहायता करनी पड़ेगी। बाधा आती है तो वो भी भगवान की मर्जी से आती है, बाधा आती है इतनी उन्नति होती है उसकी, जो अच्छे संत हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में दुख पाया है, तरह तरह कष्ट उठाए हैं तब संत हुए हैं वो। अपने अपने जीवन को आप देखो तो पता लगे संतों का कैसे जीवन बीता है। अच्छे पढ़े लिखे हैं, संस्कृत के विद्वान है, उनसे पूछो कि संस्कृत कैसे पढ़ा है, अंग्रेजी पढ़े की बात नहीं कहता हूँ, उनके तो आराम मिलता है, पर संस्कृत पढ़े हुए हैं उनको पूछो, मेरे को तो मेरी यह बात याद है, कितना कष्ट उठाते हैं, और उसमें भी अगर साधन में लगते हैं तो कितनी विपरीत अवस्था आती है, वो भोगते हैं सभी, तो वे कब तक कबल का तकलीफ पा करके ही ऊंचे हुए हैं, वो तकलीफें आराम से उन्नत नहीं हुए हैं। कोई भी काम करता है, साधन करता है तो उसमें तकलीफ आती है, जो तकलीफ आती है तेज होता है। मैं एक कहानी बताऊं, कल्पना करो दो आदमी हैं और 30-30 वर्ष के हो गए, एक के तो बाप और दादा दोनों मौजूद है, भाई बड़े मौजूद है, 30 वर्ष का हुआ, और एक ऐसा है 10 वर्ष 11 वर्ष की लड़का में बाप मां मर गए, वो 10 वर्षों का मर गए वो 30 वर्षों का होगा, एक बाप दादा के बैठे 30 वर्षों का होगा, होशियार कौन सा होगा बताओ, तेज कौन सा होगा काम करने में बताओ, बोलो आदमी मन में बोलो कि नहीं जैसे बाप मां मर गए वो तेज होगा, नहीं बाप बाप बाप बैठे वो तेज होगा, आप मुझे दुखाओ खुली कह दो आप, बस मैं कह दूंगा तो माँ बाप मरना बढ़िया है क्या, तो बाधा आने में तेज होता है आदमी, सिर पर बोझा आ जाता है, वो 30 वर्ष का बहुत होशियार हो जाएगा, अरे बाप दादा बैठे वो तो होशियार नहीं होगा, आप देख लो समाज में जिसके आप बाधा नहीं आई वो कैसे उन्नत होगा, तो उन्नति करने के लिए बाधा आई है, जिसमें बाधा को बिठाने के आप में सामर्थ्य आ जाएगी, आप में युक्ति आ जाएगी, आप में बुद्धि आ जाएगी, जो जो तकल जो बुद्धि आती है ये बात एकदम पक्की है। इस वास्ते बाधा जिसके जीवन में नहीं है वो क्या वो मनुष्य जीवन है, वो जीवन ही नहीं है, जीवन वही है जो बाधा तरह से आती है, और हम बस प्रारब्ध देन खलु भय नीचे ही नीचे दर्जे होते हैं, वो अच्छा काम आरंभ करते ही नहीं कि बिघ्न आ जाएगा, कोई ना कोई बिघ्न पड़ जाएगा, शुरू नहीं करते। और मध्यम दर्जे के होते हैं वो काम आरंभ करते हैं बिघ्न आते हैं छूट जाता, और बिघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्य माना प्रारब्ध से उत्तम जना न बड़ी त्यजंती, बार बार ब्रह्म ठोकर लगती रहे, प्रारंभ कर दिया है अंत में उनकी विजय होती है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, 12 वर्ष वनवास एक वर्ष अज्ञातवास के आराम की जीत थे, दुर्योधन ने जितना आराम भोगा है उतना आराम भोगा है युधिष्ठिर महाराज ने, आज युधिष्ठिर महाराज के नाम धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है। युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है और दुर्योधन का नाम लेने से वो आराम ज्यादा रहा। इनको निकाले जंगल में और गोश्रेष्ठ कौन हुआ? आज भी दुनिया पर राज्य किसका है? हृदय पर राज्य करते हैं युधिष्ठिर महाराज। आराम था क्या? भीमसेन बिगड़ गया। भीमसेन क्षमा क्षमा क्षमा ही करते हो। अथ क्षमा में निरस्त विक्रमस्त राय पर साधनम विहाय लक्ष्मी पर लक्ष्म कारकुम जटाधर संजु होती है पावकम। आप क्षमा करते हो तो लक्ष्मी चिन्ह वाला धनुष छोड़ दो और राख लगा बैठ बाबा जी पढ़ जाओ दूरी दुखा करके। ये क्षमा साधुओं का काम है, राजाओं का काम क्षमा का है। कैसे धर्म रहेगा, कैसे शासन करेगा? ऐसे बड़ी जोर से बोले। आप देखते नहीं हो कथम कवे तो द्वितीय संयम यमो दुलोक यन उत्साह से न बाधित। मेरी सास के प्यारे पुत्र नकुल और सहदेव ये क्या दशा में है, किसमें पड़े हैं? कथा की तो विश्व की वाह गजो गजो अगज नाथी न होते तुम्हारा हाथी की तरह हो गया, बेचारे पड़े रहते हैं धूल में। ये सब आपकी कृपा, आपके बिना ये क्यों दुख पा रहे हैं? ये दुख पा रहे हैं। द्रौपदी गई है एक बार भीमसेन के पास रात्रि में। भीमसेन करे रात्रि में कैसे आ गई? नींद नहीं आती कि नींद आती है? नींद आओ जैसे दिन है। आज आप राजाओं पर शासन करते थे, वे कंक फट बने हुए हैं और विराट की तरफ देखते हैं कि राजी हो गया राजा साहब, राजी हो गया। ये नींद आओ जैसा दिन है। भीमसेन बड़े पछाड़ दे रहे मिल्लों को शिक्षा देते थे, बैठे रोटी पो राम ब्राह्मण यह ब्रह्म नाला बना हुआ अर्जुन जो शिक्षा देता था जिसमें धनुष बाण लग लग से यहाँ का चमड़ा ऐसे ऐसा हो गया से। वे आज सूर्य है वन के ऊपर वो लड़कियों को सिला रहे हैं। हमारे नकुल सहदेव गाय और घोड़ों के पीछे दौड़ते फिरते हैं। नींद नहीं आती, नींद आ जाती, इसमें कीचक हमारे को और तंग कर रहा है हमारे को भ्रष्ट करने के लिए। ऐसे रो पड़ी, कहीं रो मत कर दूंगा कि कीटक ऐसा दुख देता है मेरे को। मर गया तो मर गया, बस अभी तक जीता जीता मर गया मर गया। जा दिन पछाड़ दिया तू दे दे संकेत कि रात्रि को वहाँ आ जाओ जिसमें दिन में सूर्य सीखती है और अर्जुन ब्रह्म नाला बना हुआ सिखाता है। रात का एकांत रहता है वहाँ आ जाना। वो गहने कपड़े फ्रेश इतर तेल फूल लगे गया वहाँ अंधेरा सोता है देखा तो लोग इतर डंडी है। अरे ये क्या है भाई, कौन है क्या क्या बात है? पछाड़ हो गए जोर करके और मसाज ये है हाथ पैर और माथा इस कोथरे बढ़ते हैं, ये छेला बना दिया मसल मसल कर गए। नाम ही था कीचक बलवान, नाम ही था। दुर्योधन ने कहा है कि कीचक मर गया, कीचक मामूली नहीं है। दुर्योधन ने साप कहा एक तो कीचक, एक भीमसेन, एक बलराम जी और एक शल्य, ये तीनों के समान चारों के समान कोई बलवान नहीं है संसार में। तो किसी को मार देने वाला तो भीमसेन ही हो सकता, कौन हो सकता है? वो किसी को मारता नहीं, बहुत बलवान था किसी जिसको थैला बना गया कोरा मछली मछली करके। अब वो सुख से दिएगा मैं दुख से कितनी उन्नति हुई, आज उनका नाम लेते हैं सबका ही। रूप लिखा मर गया, मर गया तू समझ लेगा सो जा आराम। ऐसे बलवान थे वो। सुदेशना ने जो कि विराट की रानी थी उसका भाई था, टीचर साला था, काम सब जो वहां करे वो यो ही करता था। राजा निमित्त मात्र बने हुए थे तो बहन को कहा कि तू तेरी जो शैलेंद्री है उसकी नौकरी करती थी, शैलेंद्री बनी हुई तिल कर देना, मंदी लगा देना, माथा गूंथ देना, ऐसा लुगाएगा काम मेरे को बहुत अच्छा आता है। कहाँ रही हो तुम? मैं द्रौपदी के पास रही हूँ, पांडवों की महारानी के पास मैं रही हुई हूँ, मैं सब काम जानती हूँ बड़ी अच्छी तरह से। तो काम करती थी, किसी ने कहा बहन को तू इनको मेरे पास भेज दे। ठीक है कह तो तुम किसी के यहाँ से मदिरा लिया भेजा। उसे क्या मेरे को मत भेजो, करेगी काम नहीं कर रही, ऐसा करूँ वो तेरी बहन ने मेरे भीतर आओ, भीतर नहीं आऊंगी, भीतर आ जाओ भीतर नहीं आऊंगी, देना दे दो नहीं मैं जा। वो जाने लगी तो विराट सभा की बना विराट बैठे थे और कंक भट्ट युधिष्ठिर महाराज जुआ खेल रहे थे, उनके सामने जा रही थी लाठी मारी जा रही थी, लाठी मारी जो से गिर पड़ा वहां पर, वो कहते लाठी मारी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे मुझे लात मार रहे आप कोई सुनते नहीं, तो धीरा ने देखा भीम से निकल कोई है युधिष्ठिर महाराज कंक खेलो। उस वक्त भीमसेन देख लिया, भीमसेन एक बम्बूल का वृक्ष खड़ा था उस तरफ देखता है वो, तो कंक फट गए थे, मतलब क्या देखता है, सूखी लकड़ी नहीं है रसोई में सूखी लकड़ी काम आती है, ये भी उखाड़ कर मैं करे इसी साथ पड़ जाएगा बम्बूल उठा करके, रसोई में सूखी लकड़ी का भी गीला है काम का नहीं थे। तो ये बातें सब द्रौपदी ने कही, मेरी दशा ये हो रही, आप तो देखते ही नहीं हो। उसने कह दिया कि मेरे पास ऐसे गंधर्व है जो मेरे पर आपको तो क्रोध क्रोध करे, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है, और वो समझता है मेरे समान कौन है। तो आफत कम आई है विभीषण में, जंगल में कुटिया बना कर रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, अन्न नहीं मिला 12 वर्ष और 13 वर्ष अज्ञातवास में रहे ऐसे नौकर बनकर, पर उनकी उन्नति हुई तो बाधा आती है बड़े भागियों के लिए, हरेक अच्छा काम करे पाप करते नहीं अन्याय करते नहीं न्याय पर चलते हैं, फिर बाधा आती है तो न्याय पढ़ते तो ये धर्म होता है, बाधा आती है पुण्य का पाप का नाश होता है, डबल पुण्य होता है। इस बात बाधा से डरना नहीं चाहिए, प्रारंभ तेन खलु विघ्न भय, नीचे ही नीच पुरुष होते हैं आरम्भ नहीं करते, और विघ्न भेता बंदी मध्या मध्य लोग है निचले लोग वो आरम्भ भी नाता छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम जन हुए है विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्य माना बार बार विघ्नों में चोट लगती रहे, प्रारब्ध से उत्तम जना नरपरी चलेगी, अपना ठीक अच्छा धार्मिक रथ नहीं छोड़ दे तो अंत में उनकी विजय होती है निश्चित बात। जिसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आई तो वो ऊंचा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, गांधी जी जैसे हुए हैं, उनकी वीरता नहीं आई है मारने के लिए, कितनी बार चेष्टा करी अंत में गोली लगाई थी तो गांधी छोटे हो गए, कैद में जाना बड़ी फजी थी है, पर आज ये कैद में गया कैद में दो बार गया, वो कैद में गए कैद में फजी थी हो गई, इज्जत बढ़ती है, धर्म के लिए गए हैं पाप करके अन्याय करके चोरी आदि करके नहीं गए हैं, तो उसमें कैद में जाना होगी इज्जत बढ़ती, कैद में घटती है बढ़ती है, और अपना काम ठीक कर रहे कैद में इज्जत बढ़ती है, 3 बार कैद गए आई है साहब 3 बार कैद गए तो इज्जत बढ़ी, कैद में बढ़ती है, कारागार में गए हैं भगवान कारागार में जल में तो इज्जत घटगी, आदमी घटता नहीं है तीक्ष्ण होता तेज हो जाता तेज। इस तरह से सब काम करो भगवान के लिए, खूब प्रसन्न हो गए, अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, काम करते रहो, आती रहे दुर्गति आती रहे प्रतिकूलता, सुनो कि भगवान की कृपा हो रही है, भगवान की दया होती है कृपा होती है, जो प्रतिकूलता आती कृपा होती है, अनुकूलता हो दया होती है, कृपा होते कृपा सामर्थ्य धातु से बनता है वो तो समर्थ बनाता है, प्रतिकूलता आती है समर्थ बनाती है, कैसी बढ़िया बात है। विश्वास दे यही बात करो, सब अपना अपना काम करो, अपना काम है ही नहीं, अपने तो भगवान ने जन्म दे दिया पर अब संसार काम नहीं, भगवान का काम है, कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ तेरे ही काज, कैसी बात है, तेरी आज्ञा पालन करने के लिए मैं नहीं उतर रहा हूँ, ये भगवान का काम करो, सब समय भगवान का काम करो, अपने घर का काम भी भगवान का माना जा सकता है, और कीता प्रेस का काम तो भगवान का है ही, इसमें रुपया पैदा करने के लिए थोड़ी ये संस्था है, मुझे कारखाना होते हैं वो पैदा करने के लिए होता है, ये है प्रचार करने के लिए, दुनिया का हित हो दुनिया का कल्याण हो, ऐसे ऐसा साहित्य संपादित हो जिसमें लोगों का कल्याण हो। बहुत लोग मिलते हैं हमारे को, आप तो एक जगह बैठे हो आपको पता नहीं, वो कहते हैं हमारे को बड़ी शांति मिली बात करी, एक माई की बात बताऊं, वृद्धावस्था की माता, वो कहते हैं मैंने लड़की का ब्याह किया, लड़की का ब्याह किया तो एक आदमी उसने घी का कनस चुरा लिया, घी का भरा हुआ कनस आज कीमती होता है, वो चुरा लिया, तो पता लग गया वो आया नहीं तो मैं घर पर आने नहीं देती उसको, फिर मैं साधु सिद्धि पढ़ी, पूरी पढ़ते ही मन में आया कि मैं पैर क्यों करूंगा। बुलाया और भोजन किया, भोजन कराया उसको, इतना मेरे असर पड़ा साधु संगी पढ़ने से। जो मन में बैर था उसको बैर मिटाने के लिए निमंत्रण देकर बुलाकर भोजन कराया। ये बीती हुई घटना बताई। तो जिन पुस्तकों से इतना असर पड़ता है, लोगों के आचरण सुधरते हैं, वे पुस्तकें आप छापते हो, कितने आप बड़े भागी हो, कितने भाग्यशाली हो, आपको पता नहीं इन बातों का। अब पता नहीं कौन कैसे करता है। मैं कहूँ रुपया पैसों से इतनी शांति नहीं मिलती जिन्हें इन पुस्तकों से शांति मिलती। मैंने कई जगह सुनी है, बहुत जगह सुनी है मैंने, जहाँ जाता हूँ देखता हूँ बहुतों को ऐसी मिलती है। पुस्तकों के ग्राहक होते जहाँ बहुत लूट होती है पैसा दे करके। जयपुर की बात है, पैसे दे करके पुस्तक ले, रामायण की पुस्तक न मिली, फिर पुस्तक नहीं जो मैंने दिया हुआ। मैंने कहा 64 पेज की एक कॉपी है, उसको राम नाम से भरकर लाओ, पुस्तक देंगे। भरकर ला कर कई कॉपी दे दी, पैसा लेकर के रामायण दी। अब सुबह कैसे दें, लाओ राम नाम लिख दो दिया, और पैसों से क्यों दिया, मुफ्त में नहीं। अब वो स्वामी जी आई पूछो, स्वामी जी वाले रामायण, स्वामी जी वाले रामायण। अब स्वामी जी रामायण कैसी है, ना स्वामी टीका लिखी ना मूल लिखी, कुछ नहीं, पर स्वामी जी वाले रामायण स्वामी जी वाले जयपुर में प्रसिद्ध है। देखो भाई नाम नहीं दिया, काफी भर दी राम राम है, बताओ जो मिलती नहीं है पुस्तक। आपको तो मामूली चीज देखती है, लोगों को ऐसी चीजें मिलती नहीं है। जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है, विचार होता है, वहाँ छोटी छोटी व्याख्या की पुस्तकों का घटा पड़ ही जाता है, कम हो ही जाती है। पल्ले कहते हैं भाई ज्यादा मंगाओ, तो इतनी पुस्तक लेते, इतने ग्राहक होते हैं, पैसे देते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं, शांति मिलती है। तो कितना काम हो रहा है आपके द्वारा, या आप दान पुण्य करके इतना काम नहीं कर सकते। ब्राह्मणों को भोजन देकर, साधुओं को भोजन देकर के इतना पुण्य नहीं कर सकते। उसे रोटी मिली तो एक शरीर की एक एक एक, एक समय की सुधा मिटी, भीतर की शांति मिलती है, इनसे शांति मिलती, जीवन सुधरता है। कितनी बढ़िया बात, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में शरणानंद जी महाराज आए, शरणानंद जी कहे तो वहाँ कोई बीमार पड़ता है तो कीर्तन सुताते हैं, सेवा करते हैं। तो शरणानंद जी बोले, आने वालों का प्रबंध करते हैं, रहने का प्रबंध है, रोटी का प्रबंध है, मरने का भी प्रबंध है, मरने का भी प्रबंध। तो सेठ के यहाँ इतना प्रबंध है, उस प्रबंध में आने कमी रहे, कम किस बात की है। अच्छी तरह से खटकर काम करे, जितना हम पैसा लेते उसे सवाया डेढ़ा दुगुना काम कर दे, तो जो पैसों से अधिक काम कर दो आपका बड़ा भारी हिस्सा होगा। और आप कम पड़ती है तो कह दो सा काम करते हैं हम, हमारे रोटी पूरी नहीं होती है, क्या करें, कहो। उसमें अच्छा बताऊ आपको एक युक्ति, दूसरी जगह आप निगह कर लो कि इतना पे वहाँ भी मिल सकता है, ऐसी जगह तैयार करके फिर कहो कि शायद इतने से काम नहीं चलता, कितने ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा जयराम जी हम जाते हैं, लौट ले जाओ, ये गलत करेंगे। काम करते हो अच्छी तरह से, उसकी सेवा जगह जगह मिल जाएगी, मांग हो जाएगी। मैंने एक आश्रम की बात सुनी है, शेर जी एक बात कहा करते, कृष्ण कहानी कहा करते, एक आदमी आ काम करने के लिए देश में, कैसे आए हो कि भैया तुम देखो अल्लाह शेठ बन गए, करोड़ों रुपया तुम्हारे पास हो, शेर में याद है साथ खेलते थे हम, लंगोटिया मित्र हैं साथ खेलते थे, वही मैं हूँ आज। तो कैसे आए, तुम्हारा देश में पैदा नहीं है कुछ भी, घर वालों को अन्न पूरा नहीं मिलता, इस बात है अच्छी बात है, काम करो। तत्परता से काम लग गया, जो भूखा मरता आता है वो काम तेजी से करता है, अच्छी तरह से स्वभाव रंगा सोते तेजी से काम किया, काम के अच्छी बात है। अब उनको वो दे देने लगे, तनख्वाह बढ़ा दी, सब लोग कहते आपने तनख्वाह बढ़ा दी, इनके कैसा काम करते हैं, उसे तनख्वाह बढ़ा दी थोड़े में कहता हूँ। तो दूसरा एक और आया कि महाराज काम करो, तो क्या ठीक है, शेष की कभी भी कृपा है, वो काम तो करे नहीं, कृपा है कृपा है, कृपा वो भी करे, वो भी कहे काम नहीं करे कि शेर की कृपा है, शेर हमारे मित्र है पुराने, इस बार शेर की कृपा है। तो उसको भी कुछ रुपया दिया, और फिर वो करता नहीं, कहते चाय का बगीचा है इसमें मजदूरों से काम लो, तो वहाँ जाकर बैठा, काम तबता है तो आ जाओ बैठो चाय पियो, कभी घाम है ठंडी में तो करना, जगह जिस काम में लगा है उसी काम में प्रमाद करे, तो शेर ने कहा 5-10 हजार रूपए ले जाओ, आप जाओ, आपकी लाइफ काम नहीं है हमारे पास। तीसरा एक आया, वो काम तो वैसे ही करे, उनको पूछा तुम्हारे को देखो शेठ इतने रुपया देते काम देते हैं, उसने कहा हम काम करते हैं, खटते हैं रात दिन, जब शेठ देता है बैठे को देता है या शेठ, बात शेठ ने सुन ली तो काम करता उतना पैसा बढ़ा दिया, अब व्यापार बढ़ा देता। शेठ जी क्या बात, कोई पहले तो आप व्यापार बताते थे ये चीज खरीद लो और ये चीज बिक्री कर दो, फायदा हो जाता है उसमें, आज बताते नहीं कि आप तो काम करने वाले हो तत्परता से, अगर करते हैं जिनका धंधे तो आप और को संभाल लीजिए, यहाँ से इतना ही है और जगह जाओ, और जगह जाकर आप काम कहते थे नहीं आओ, अब वो तो कहते थे पहले हमारे आ जाओ, अब जाकर पूछा कि हम आ जाओ यहाँ, वो समझिए इतना बड़ा भला सेठ आज वो कम पूछता है यहाँ पर, कहते भाई पहले तो आज अब काम नहीं है हमारे, जगह जगह पूछता है कैसा काम तो जगह नहीं मिलता, तो आप काम करो यहाँ तनखा देंगे आपको थोड़ी बढ़ा देंगे। अरे एक आया काम करता है तत्परता से वैसे ही रात दिन, उसके शेर ने बढ़ाया, शेर ने कहा इनको पूछो क्या करते हैं, कहते पर शेर की बड़ी कृपा है, वो तुमसे हम इतनी कृपा है, बाहर जाता हूँ तुम्हें बहुत मिलता है, मेरे दूध का प्रबंध कर दिया है और तनख्वाह देते हैं, बाहर जाते हुए भत्ता देते हैं, शेर बहुत काम करता है, यह बात है, अब बार बता दिया तुम्हारे बल बड़ी कृपा है, आप जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं इतने शेर की कृपा है, वो कृपा कृपा तो शेर ने अपना भागीदार बना दिया, तो शेर तो सबको भागीदार बनाना चाहते हैं, वह काम करते कहा तो काम नहीं करते, और शेर की कृपा है, शेर की कृपा करते हैं, कभी अभिमान करते हैं हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम करते हैं, जितना काम करते हैं उतना पैसा ले लो, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं तीन तरह के, जो भगवान की कृपा कृपा करते हैं काम करते नहीं, कभी गीता याद करो ये तो याद नहीं होता, उनको पूछो तुम वही का काम करो कैसा, ये तो हमारे कमर दुखने लग जाती बैठे बैठे, तो होता नहीं कैसा, ये बेचारे गांव में रहते हैं तो उनको थोड़ा आराम मिल जाए, तो पैसे दे तो आराम मिल जाए, अब कहीं दुकान पर बैठो तो वो दुकान है उस पर आप बैठो, कि महाराज ये छोटे छोटे आदमी हम तो तुम्हारे साथ में पैसे नहीं है, उन वो महाराज कहे तुम काम करो तुम ये काम करो, घूम चलाते हैं हमारे पास, हम क्या करे कहाँ रखे उसको, ऐसे काम करे नहीं, ऐसे काम करे उत्साह से और शेर की कृपा है रातों जगह और खूब काम करे इसी तरह से, तो शेर की कमी थोड़ी है, जो कमी रहती है साईं के दरबार में कमी काहू की ना है, भागहीन भटकत फिरत सुख चाकरी माँ है, जो करते हैं उसमें सुख है, वो ठीक तरह से करो, आज कहते हैं बड़ी बेकारी हो रही है, बेकारी किन के लिए है, जो आलसी है प्रमादी है जिम्मेवारी का काम नहीं करते, जिम्मेवारी का पालन नहीं करते उनको लिए काम नहीं मिलता, तत्परता काम वालों आज काम बहुत है, आज भी बेकारी आदमी नहीं है, मानो बेकारी आदमियों के नहीं है, खुद बेकारे हैं वे, काम करते नहीं, काम कर तत्परता से तो आज काम नहीं मिले, मैं ये मानते ही नहीं, अरे हम कुछ खाते हैं कहीं काम नहीं करते, उनको हमारे को सत्संग करने के लिए सुबह वहां करोगे दोपहर वहां करोगे रात वहां करो, हमारे इतने लोग ग्राहक रहते हैं जो मुफ्त में कुछ चक्का एक देता नहीं देते नहीं, इतने पर हमारे को वक्त नहीं है, अरे मुफ्त में रोटी खाते हैं इतने पर सब का हम प्रबंध करते हैं, सभी सब चीज बढ़िया बढ़िया चीज मिलती है आप देख लो, कहते हैं मुफ्त में रोटी खाते हैं, मुफ्त में खाते हैं, तुम्हारे रविवार की छुट्टी होती है, हमारे रविवार की छुट्टी होती नहीं कभी, देखा आपको लगा रहता हमारे, आपने देखा रिवेज छुट्टी हमारी कभी, यह काम करते हैं तो हम काम करते हैं इसी तरह से, आप गर्ज करते हो क्या करे, हमारे गांव में आओ हमारे यहाँ पर आओ, कितना प्रेस कहते हैं 12 महीने में एक दो बार आ जा करो, दो बार आ जा करो, बोलो क्या नहीं करते हैं हम, कुछ आपको पैसे देते हैं, कोई पदोन्नति करते हैं, क्या करते हैं, बातें बनाते हैं, बातें बनाते पर आप चाहते हो, तो अपना काम जहाँ है वहाँ ठीक तरह करो ठीक हो जाएगा, घड़ी के पुर्जे कई होते हैं, अपनी जगह पुर्जा ठीक से वो बढ़िया है, कि बड़ा हो जाएगा बड़ा पुर्जा रखो नहीं सिखाएगा, वो छोटा पुर्जे काम करता है अपनी अपनी जगह, श्रेष्ठ वे कर्मणीय हो जाता है, सबसे देख लो जो आपकी जिम्मेवारी छोटा है बड़ा काम छोटा बड़ा होता नहीं, ऐसे साधन भी बड़ा छोटा होता नहीं है, जो काम आपकी जिम्मेदारी है वो काम ठीक तरह से करो, उत्साहपूर्वक करो, आपकी पे बढ़ती है कि नहीं, कई दिन नहीं देखेंगे। आजकल के जमाने में दोनों मुश्किल हो रही है, काम करने वाले तो काम नहीं करते, काम नहीं करा पैसा अधिक ले ले, देने वाले काम तो अधिक ले पैसा कम दे, ये दोनों की नीति बिगड़ी हुई है। अब कैसे हो, पर आप करने लग जाओ, करते करते होश होगा उनको, देखेंगे ऐसा काम कहाँ मिलता है, आदमी मिलता नहीं है, गर्व करते हैं। इस वास्ते काम करो आप ठीक तरह से उत्साह पूर्वक, नहीं तो कहो साहब हमारे को छुट्टी हो जाए, हम और जो जाएंगे सुरक्षित हो जाएंगे, अभी जो काम करते हो उसी तरह से समझ जाएंगे, हमारा तो काम बिगड़ेगा। पर आप तत्पर था करते ही नहीं, फिर का नहीं मिलता। नारायण था कलकत्ते में 8-10 महीने में रहता था, 6-10 महीने कलकत्ता में। नारायण था मैजर, उसको भाई कई आदमी आते हैं इनको काम लगा दो, मैं क्या लगाऊ, कपड़ा देता हूँ कि भेज कर आओ, ये कपड़ा ले रवाना हो जाते, काम करते नहीं, काम करे तो मैं लगा दू सबको ही। मैंने भाई ऐसे ही फिरते हैं, घर तेरे काम लगाओ, हम लोगों को मांगने से रोटी मिल जाए, उनको मांगने थोड़ी मिलती है। तो वो कहता है काम करते नहीं, तो काम करते नहीं आजकल के, मैंने देखा है मास्टर है अध्यापक है हाजिरी भर देते हैं और जाते ही नहीं पढ़ाने के लिए, ऐसी बातें मैंने देखी है। वे अध्यापन करने वाले मेरे से मिले हैं, मिला हूँ, विद्यार्थी भी जाते ही पढ़ते ही नहीं, विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं, अध्यापक पढ़ाते ही नहीं, चलता है राज से खर्चा लगता है। सब क्षेत्रों में ऐसी गड़बड़ी हो रही है, नकली नकली हो रहा, नकली अदरक नकली हमारे सामने अदरक, कैसे बढ़ाते पता नहीं, कैसे मन करते हैं चिपका हुआ ऐसे ऐसा, ऐसी नकली नकली चीज है। तो साधु भी नकली, गृहस्थ भी नकली, विश्व भी नकली, क्षत्रिय भी नकली, नौकर भी नकली, मालिक भी नकली, अब नकली नकली असली चीज बढ़ो जो बना आज आपका मूल्य बढ़ जाए, अपने दर्शी बढ़े। दूसरा तेरे भावे जो करो भलो और बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बार, हम तो अपना काम ठीक करेंगे अच्छी तरह से, तो महाराज आपकी सुगंधि हो जाए दुनिया में। आज गीता प्रेस की सुगंधि है विदेशों तक कि एक संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है। हम पढ़ते थे उस समय गीता प्रेस शुरू हुआ था, गीता प्रेस क्या बताऊ, मैं छोटा सा पढ़ता था, बीकानेर की बात है, छोटा नहीं था, 14-15 वर्षों का था, उसे पढ़ता था तो मन में आई मेरे गीता की रुचि, मेरे बालकपन से तो मेरे पास थे वहाँ जीवन हर्ष था, जीवन राम हर्ष ब्राह्मण, उन्होंने प्रेस खोला जीवन हर्ष प्रेस, प्रेस गीता प्रेस खोला हमें, उसके बाद खोला गीता प्रेस खोला, हमें गीता प्रेस, गीता की रुचि थी, पढ़ता था, कोई पूर्व का संस्कार है, वो प्रेस चला वहाँ, तो वह दिन में बात में आती थी कि गीता सीखते पढ़े, गीता पढ़ा कैसे करें, पाठशाला खोली गीता प्रेस, पाठशाला में गीता प्रेस मैं पढ़ा गीता पाठशाला, गीता का प्रचार हो। तो मैं तत्परता से काम करे तो सब्जेक्ट ठीक होता है, अरे भाई प्रमाद करे आलस्य करे तो कई जगह नहीं है, सब जगह काम ठीक ठीक करो। ये बहन बैठी जिसमें बहन आती है काम ठीक करती है, तो पीहर वाले चाहते हैं, ससुराल वाले चाहते हैं, विधवा लड़की की बात मैंने देखी है, भाई लोग कहते हैं हम तो बहन को यहाँ रखेंगे, अबे हमारे भौजाई को ले जाएंगे हम तो, वे कहते हैं नहीं हमारे तो माँ की जगह, बड़ी सम्मति देती है, अच्छी सलाह है, कोई काम करते हम बहन को पूछ करते हैं, देखा है मैंने कह रहे ऐसा, बहन को पूछते हैं सलाह लेते हैं, पर मेरे रात दिन भाइयों का अच्छा चाहती है काम करती है, तो भाई लोग माँ की जगह मानते हैं, हमारे तो माँ की जगह है, माँ हमारी मर गई अब हमारी बहन ही है माँ की जगह, ससुराल कहते हैं कि मैं ले जाऊंगा, नहीं सब नहीं ले जाओ, ले जाओ तो थोड़ा दिन वो लेकिन वे खेलते इधर वे खेलते इधर, और काम नहीं करे उनको, वो माँ के पास बैठी है, तो माँ कहती है भैया इन भाई को पहुंचा दो, आपने गिरे से बड़ो चाह पर आपने गिरे बिल्कुल, माँ कहते ऐसा, अब भाई शुरू करे क्या बताओ, काम करे नहीं और मर जाइए, ऐसी दशा है भाई, तो अच्छी तरह से काम करे उसे सब ग्राहक ससुराल पीर में सब चाहते हैं, और काम नहीं करते तो ना ससुराल चाहते हैं ना पीर वाले चाहते, अपने आदमी को नहीं चाहते, ऐसी दशा मैंने देखी है, और दूसरे को चाहते आ जाओ तुम काम करो हमारे काम करो, जो काम से मारे गए तत्परता से करो, उत्साह से करो, मेहनत पूर्वक करो, तीन बात होनी चाहिए कम से कम काम करने वाले में। एक तो तत्परता से काम करे, उत्साह पूर्वक अपने खट करके परिश्रम, ये तो एक आदत होनी चाहिए। दूसरी कोई चीज चुरावे नहीं, किसी चीज को इधर उधर करे नहीं, बड़े ईमानदारी से हो, एक योग्यता हो, थोड़ी पढ़ा लिखा हो किसी काम को करने की योग्य। तीन काम है तो वो कहते आप बोलो, आप में कोई हो ना करोगे, आप बताओगे हमारे काम नहीं है, हम बताएंगे, हमारे कोई मिल नहीं है, हमारे कोई कारखाना नहीं है, मैं काम बता देंगे, बोलो। तत्परता से काम करे, उत्साह पूर्वक करे, खूब खटे परिश्रम करे, और ईमानदार हो, और योग्यता जैसी है वैसी, योग्यता अगर संभाली, योग्यता ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो है जैसी योग्यता, ये दूसरी बात तो रखो अपने, बोलो काम मिल जाएगा, निश्चित बात है, पक्की बात है। अच्छे काम करने वाले को मालिक चाहते हैं, अच्छे काम कहाँ मिलते हैं आजकल जमाने में, मिलते नहीं है, अच्छे साधु नहीं मिलते, हमारे साधुओं के स्थान खाली पड़े, साधु नहीं हुए, अरे साधु है उनमें साधुता नहीं है, साधु बड़ा लक्षण नहीं है, ये साधु कब हो गए, क्या करें, साधु हो जाओ तो आपको स्थान बताओ रहने का, काम करो तो आपको बताओ, काम धंधा बताओ, मेरे पास ऐसे काम, हम लोगों को कहते हैं हमारे बताओ काम करो, हम किताब भेज देंगे, तत्परता करो, अब कितना कारखाना है, जो बड़ा कल का तेरा था ये मुखला ने बैठा, ये मेरा भेजा हुआ है, कहीं मर गए बेचारे, बड़ा अच्छा काम करते थे, पिताजी बहुत चाहते थे, शेठ जी भी चाहते थे, तब से बुधार आया यहाँ पर, शेठ जी ने रख लिया, बहुत आदर से रखा, कहीं यही रहो तुम, यही रहो, मरने तक जाना नहीं है, इसने रहना, वो पूछ रहे एकांत पूछ लेना क्या दिशा है, तेरे को काम बताए मैंने, ऐसे राम ध्यान सिंह जी है, जगत नारायण जी है, पे आए विचार शांत हो गए, राम ध्यान सिंह जी है कितना काम किया, चौबीस जी महाराज रहे कितना काम किया, हमारे शंभुनाथ जी सब काम करते थे और रोटी खाते बहुत सारे काम करते थे, कौन नहीं चाहता है सबको। राम ध्यान सिंह जी सामने मैंने कहा, राम ध्यान सिंह जी अपने तेल चाहिए सरसों का जो काठ की धाने में लिखा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये बोलते, अरे कर ही देते वो, नौकरों को भी राजी रखते, मालिकों को भी राजी, दोनों को राजी रखते, क्षति है मेहनत करते खूब चीजों में रखता है, वो करते काम तो बड़े ईमानदारी से काम करते, सब चाहते थे ऐसे काम करने, कौन नहीं चाहता। अब आजकल में इतनी प्रवृत्ति नहीं रही भेजने की, तो भी तुम काम करना चाहो तो गीता प्रेस चाहो, और भी मैं कर रहा हूँ प्रेरणा, पर गीता प्रेस कोई अच्छा नहीं करे तो फिर भाई ऐसा दूर से कर दो, भाई यहाँ नहीं है तुम्हारे, क्या कर मैं करो, भूख लगती है क्या करे, कुटुंब में अपनी से तो भाई दूसरी करो, दूसरी जगह बता देंगे हम, आप करो करने वाले हो तो कमी कर क्या रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, सब जगह काम मिल जाएगा अच्छी तरह से। तो बात क्या है, काम करने के वाले अपने जिम्मेवारी का पालन नहीं करते, सुख चाकरी माँ है भागहीन भटकत फिर सुख चाकरी सुख है वो ठीक तरह से करो। सब लोग चाहेंगे, एक ब्राह्मणों का घर मैंने देखा, उसके यहाँ नौकरी करता था कुम्हार, कुम्हार था वो, रोटी खाता वो काम करता, महाराज इतनी तत्परता से काम करता, वे मालिक भाई इन्हें पूछे बंदे काम नहीं करेंगे, वो कहता कैसे ये बिक्री कर दी, ये गाय कैसे बेच दी, चुप हो जाते, फिर भाई पूछेंगे उसको, पूछेंगे घर में जो करता सो ही होता। मुनि बड़े बड़े मुनि महाराज आपके घरों में ऐसी देखने की सुनने की बात पड़ी, काम पड़ा है, जैसे मुनि जी बैठे हैं वो वहां वे भी सिखा रहे, मुनि जी बैठे, लड़के सिनेमा में जावे तो छिप कर जावे, पता चले किसने सिनेमा जाता है, दादा वो अपने शायद मुनि है, नौकर है, वे मालिक है, बाप के दादा के भक्त का, बाप दादी की तरह समझते हैं, आदर करते हैं, छोटी बहू हम कहते मुनि जी बैठे हैं, क्या करें मुनि जी बैठे, ऐसी बातें घरों में होती है, हुई है, मैंने सुनी है, देखी है कहीं कहीं, राजपूतों की घरानी, ठाकुरों की घरानी, समारे बैठा है, बॉम्बे जी बैठे हैं, बॉम्बे जी सामने नहीं निकलते, निकले तो जूती हाथ में ले, निकलते कायदा रहते, आज ये कहते हम उन्नति कर देगा, उन्नति कर आप लड़ाई कराते हो, समाज में लड़ते हैं आपस में, ये उन्नति नहीं है। उन्नति वो थी जिस दिन से हमारा आदर करते थे, मेरे देख रही बात। एक मेहतर के घर जवाई आ गया, मेरी देख रही बात, वो आया अंधा था, आप जवाई आयो है चावल छिड़ी धरा हो ला, फिर जवाई आयो रुपये ना लड़ती कोई जवाई है, आप जवाई आयो है मार जवाई मेहतर है, मेरी बेटी मेहतर नहीं है, ये राजी होते हैं आप जवाई है उसका रुपया नहीं लेते हो जमा है, मेरे सामने देखी हुई बात भोजन करा अच्छी तरह से चावल दे चली गई और बढ़िया भोजन चावल चली, आपके तो चावल है मामूली चीज, वहाँ चावल बहुत महंगा है, बाजरा होता है उसको चावल दे दिया, चीनी दे दी, घी दे दिया, बड़ी भारी भोजन हो गया, जमाई आया था इसे ले जाओ प्रेम से देते हैं हमारा जमाई, क्योंकि हमारा है परिवार सब तो हमारा ही है जो भाई, ये प्रेम था आपस में, सब काम अपना अपना करते थे। वो आती है जो रोटी लेने के लिए बैठी है, छोटे बच्चे आ रहे देखो कुंवर जी आ रहे हैं इनको ले लो उधर ले लो, ये छुए नहीं बच्चा जाओ सामने सुबह ले लेते, ये मेरे सामने देखी बात, आज छुआ छू मिटा दो, छुआ से मिटाओ भीतर के हृदय की छुआ छूट मिटाओ, हृदय से भला चाहो आपको छोड़ नहीं सकेगा, वो भगत पर चोर आ जाए तो मरने को तैयार हो जाएंगे, अगर आप परवाह नहीं करो तो आपको पीटते रहने वो देखते रहे, हाँ ठीक है ठीक है, सब हो गई, ये बिल्कुल नौकरों की बात है, मतलब कोई आ जाए तेरे घर पे मैं जाइए जा भाई गुड़ दे जाए, चीनी ले जाए, रुपये ले जाए, कपड़े ले जाए, आए तेरे घर पर नारायण अपना नारायण प्रसाद जो करता था नहीं इसकी बात, ऐसे शासन भी करता था, कर रहा शासन में कहता बहुत अच्छा आता था, मैंने घर ब्याह से तू देता खूब ले जाओ, तो कोई यूनियन बना लेना गुजर बात लेकर कर देगा देखता है, छोटा सा दिखे शरीर में वो तो आप लोगों ने देखा हुआ है, साफ है हमारी बात है, तो ब्याह सा हो जाए कोई काम हो जाए तो देते दे जाओ भाई जा सहायता लगे तनखा इतनी मिलेगी फिर देंगे कैसा रहा अच्छा दे बढ़ा दो थोड़ी देर बढ़ा दिया बात, ऐसी बात है काम करने वाले किसी क्षेत्र में हो अपने जिम्मेवारी का ठीक पालन करने वाले की उन्नति होती है, कभी अवनति होती है नहीं, और वो करो आप भगवान का काम तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, हम तो भगवान का काम करते हैं, ये पवित्र का काम करते हैं, यहाँ प्रेस का ये काम भगवान का करते हैं, घर में जाते हैं खेती का काम ये भगवान का काम करते हैं, ये घर भगवान का, ये प्रेस भगवान का, ये दुनिया भगवान की, भगवान का काम करते हैं, तत्परता से करो आपका नाम भक्त हो जाएगा, संत हो जाएगा, और कोई कमी किसी नहीं, लोग परलोक सब सुन जाएंगे, ये बहनों भी इसे करे भगवान का काम करो अपने, तो भाई भी इसे करो स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य सिद्धि मानो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, किसकी भगवान की पूजा है, भगवान की सेवा है, भगवान का काम है, भगवान क्या है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवत जनों की सेवा करते हैं, अपने कुटुम्ब भगवान के हैं उनकी सेवा करते हैं, ये पंचामृत है कदर में छपा हुआ है, छपा हम लेना घर में काम देना यू और उनको देखते रहना, पांच बातें हैं, भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद जो तनख्वाह मिली वो भगवान के प्रसाद से, ये भगवान के बाद में जो भगवान की सेवा करता हूँ, पंचामृत है करके देखो आप दोस्तों, सच्चे हृदय से भगवान के ऊपर और नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साक्षी प्रीत, हाथ में काम है मुख राम का नाम है, सच्चा प्रेम भगवान से है, बरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम युक्ति, गृहस्थी होते हुए संत है वो, हाथ काम और मुख राम राम राम राम राम राम राम राम राम, वो भवन लाल करता था अपने गीता भवन में काम, अक्षर लिखा गीता लिखी रामायण लिखी है वो करता था, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, कीर्तन कर रहा है और वो अक्षर लिख रहा है, सीमेंट लगा करके करके उनको खेत खोल रहा अक्षर, कितनी रामायण गीता लिखी है गीता भवन में, मारी था काम करता था, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कथक भी आनंद आता है, काम करने में आनंद आता है, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान गीता लिख रहे हैं, भगवान रामायण लिख रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, सब लोग चाहते थे ऐसे भाई और भाई सब मिलकर अपना अपना अपने अपने जिम्मेवारी काम ठीक तरह से करो। श्री श्री कर्मणि अभिनेता सरस्वती मतलब अब इसमें शंका हो बोलो, कोई शंका हो संदेह है तुम्हारा। साधु संजीवनी पढ़ो आप, तत्ववेत्री पढ़ो, गीता, गीता में बहुत विचित्र बातें हैं, बहुत ही विचित्र बातें हैं, पढ़ो। और जो शेर जी के लेख है, हमारे लेख है, उन लेखों को पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो। क्रोध होता है कामना से, मन में चाहना, दो चीज है, एक तो चाहना एक अभिमान, मैं अच्छा आदमी हूँ, बड़ा बढ़िया अच्छा आदमी हूँ, और ठेस लगे फोड़ा फोड़ा पका हुआ शहद लगे पीवा जाती है भीतर में, तो अभिमान रूपी फोड़ा पका हुआ होता है वो शहद क्रोध आ जाता है। ऐसे कामना है स्वार्थ मेरा आपने बाधा दी क्रोध आ जाता है। कामना और अभिमान दो का त्याग करो, क्रोध नहीं आएगा। अरे आ जाए तो भगवान को हे नाथ हे नाथ क्यों आवे, हे नाथ हे दान भगवान उसी के पास दूर हो करके देखो, ये आवे जब भी हृदय से पुकारे हे नाथ मैं बस नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, देखे देखे मारा क्रोध आ गया, कह दो पकवान भगवान से देखे मारा, देखो आप देखो कह दो मेरे क्रोध आ गया, मेरी उत्तेजना आ गई, क्रोध आ गया महाराज, इतना सूप है केवल भगवान कह दो, याद रखो सावधान रहो और कह दो भगवान से कि महाराज क्रोध बहुत आता है, करके देखो भगवान के कह दो भगवान से। भेद भक्ति उड़लावा चाहते तो हमको बड़ा आनंद आ रहा है ये आपका सर, लेकिन तो भेद भक्ति मन लाने से क्या घटा रहा, भेद भक्ति माने की समझ में आ गया, आनंद आ गया, खत्म प्रश्न नहीं तो प्रकृति में तो रो माँ को लेना पड़ता है, रोने लग जाता तो माँ का सब काम बंद हो जाए। परम भोजनित तैराद भेद उत्तरकांड में परम भोजनित तैराद भेद सद भगत भक्ति भाव खज मत दैदर संत भगवंत अंतर निरंतर किम का मरिन मत गा, इतना कहने के बाद भी अपने को तुलसीदास ने कहा मैं मंद बुद्धि असम काटा, ये होना चाहिए, ये सलाम नम्रता है। अरे देखो मानस सरोवर लिखा उसमें कहा है कि मेरी नम्रता ही मिठाई है, जल में मीठापन है, कैसे हो भाई, आरती विनय दीनता मोरी, आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी निखोरी, ये मानस सरोवर बड़ा जल है उसमें सुंदर मधुरता ये है आरती और विनय और विनय दीनता मेरी आरती विनय दीनता है, ये मानस सरोवर का मीठा बढ़िया शुद्ध जल है, ये तो शुद्ध जल तब होगा अर्थ हो दीनता हो, वो समझे कहते हैं कभी न हो नहीं तदुर का हूँ मत अनुरूप राम हूँ, कभी विवेक एक नहीं मोरे सत्य को हूँ कावित को आज कितना नाम का आदर हो रहा है घरों में बल्कि ये छाप कर दे नहीं सकते, कई जगह ऐसी बात हुई है बोलो इस काम पर बैठे दे नहीं सको, मैं तो कह तुम बड़ी हुए हो और भक्त क्या कुछ चीज नहीं दे सकते किस जगह गीत गोविंद भवन है जो पुस्तक दुकान है गोविंद भवन की शाखा है ये, वहां पर सत्संग हुआ तो पुरानी डायरी से गीता का पाठ किया, गीता नहीं मिली हमारे को बोलो, ये बीती हुई बात है हमारी, आप भी थे याद होगा पुरानी डायरिया पड़ी थी उनसे पाठ कराते, गीता की पुस्तक नहीं है गोविंद भवन बताओ आपको शर्म आनी चाहिए ये क्या है देखने में तो गलती देखे गलती नहीं है, ये इतनी विलक्षणता है जो पूर्ति कर नहीं सकते, चीज बढ़िया है। शेर जी ने कहा आप चीज कोई दो वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि चीज बढ़िया देंगे तो उसे ग्राहक हो जाएंगे ज्यादा, कितनी मशीनों ऑफसेट लगा दी तीन दिन इतना बच गया, मेरे को आश्चर्य आता है कि मेरे को तो गीता ने पुस्तक कई दिन वही गीता पर पाठ करता हूँ मैं तो गीता की पुस्तक रोज कोई भोजन थोड़ा ही जो खाई जाए वो तब इतनी गुतरी गीता की पोस्टों के आग्रह आदर है, लोग चाहते हैं।